10 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 10 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Dzień dobry, minęła godzina 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowy program, zapraszamy do trójki. Ósmy dzień czerwca, jest piątek. Jest również serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. A w tym serwisie o nowych przepisach, które mają pomóc w walce z mafią śmieciową. O projekcie złożonym przez Platformę Obywatelską, a dotyczącym dopalaczy. Światowej sławy kucharz Anthony Bourdain popełnił samobójstwo. 1 września to jest realna data wejścia w życie przepisów, które mają rozwiązać problem płonących wysypisk śmieci. Projekt przygotowało Ministerstwo Środowiska. Szef resortu Henryk Kowalczyk poinformował, że dużo więcej obowiązków będą miały firmy zajmujące się odpadami. Będą musiały na przykład na bieżąco kontrolować, co dzieje się na wysypisku. Obowiązek prowadzenia monitoringu wideo na składowisku odpadów, który będzie po pierwsze rejestrował ewentualne nielegalne przywożenie odpadów czy składowanie, ale też będzie takim profilaktycznym zabezpieczeniem przed ewentualnymi podpaleniami. Na wysypiskach nie będzie można składować śmieci dłużej niż rok. Marszałkowie województwa, nie starostowie, jak teraz, będą wydawać zgody na składowanie odpadów. Będą przy tym musieli uwzględnić opinię strażaków i inspektorów ochrony środowiska, których będzie więcej. Wzmocnienie kadrowe Inspekcji Ochrony Środowiska, co się z tym wiąże. Chcemy, aby ilość inspektorów ochrony środowiska niemalże uległa prawie podwojeniu. W Zgierzu, gdzie niedawno strażacy walczyli z ogromnym pożarem, inspektorzy ochrony środowiska wydali negatywną decyzję, ale starosta pozwolił na składowanie odpadów. A tymczasem prokuratura wyjaśnia przyczyny pożaru wysypiska śmieci w Radomiu. W połowie maja w akcji gaszenia około 5 hektarów składowiska brało udział 16 zastępów Straży Pożarnej. Beata Galas z Radomskiej Prokuratury Okręgowej. Straż pożarna w meldunku zawarła taką informację, że prawdopodobną przyczyną pożaru jest podpalenie. Dlatego też wszystkie czynności podjęte obecnie w toku śledztwa będą zmierzały do przesłuchania świadków, zweryfikowania wszystkich informacji, powołania biegłego z zakresu pożarnictwa. Za podpalenie, a tym samym spowodowanie zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób, grozi od roku do 10 lat więzienia. Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie projekt ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Propozycja zakłada, że produkcja dopalaczy i obrót tym środkami ma być traktowane jak przestępstwo, tak samo jak w przypadku narkotyków. Sąd Najwyższy, policja i prokuratura podkreślają, że takie potraktowanie dopalaczy może być jedynym sposobem walki z nimi, mówi posłanka PO Małgorzata Niemczyk. Z tym pomysłem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i spenalizowaniu właśnie handlu dopalaczami po wielu konsultacjach wyszli prawnicy łódzkiego magistratu, którzy założyli, że kary za dopalacze będą tak samo surowe jak kary za narkotyki. Z dopalaczami chce także walczyć Ministerstwo Zdrowia. Resort ogłosił wczoraj, że pracuje nad nowymi przepisami w tej sprawie. Chodzi przede wszystkim o zmiany w wykazie zakazanych substancji psychoaktywnych. Zdaniem ministra Łukasza Szumowskiego obecnie producenci groźnych substancji omijają przepisy poprzez drobne zmiany składu i nazwy. Nowe przepisy mają sprawić, że kontrola w tej kwestii ma być łatwiejsza i bardziej szczelna. A przypomnijmy, w tym tygodniu w województwie zachodniopomorskim kilkanaście osób po zażyciu substancji psychoaktywnych trafiło do szpitali, niektórzy w stanie ciężkim. Prezydenci bukaresztańskiej dziewiątki, czyli wschodniej flanki NATO, rozmawiali w Warszawie o sprawach związanych z bezpieczeństwem. Politycy uczestniczą także w uroczystościach z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przed Belwederem jest Sylwia Białek. Uroczystość trwała blisko godziny. Przywódcy najpierw zwiedzili Belweder, miejsce, z którym był związany Józef Piłsudski. Miejsce, w którym marszałek mieszkał łącznie przez 13 lat. Tu przyjmował gości, podpisywał dokumenty, podejmował ważne decyzje. Tu też, w gabinecie na piętrze, powstał plan Bitwy Warszawskiej. Prezydenci przekazali dary okolicznościowe, które trafią do tworzonej sali niepodległości. Między innymi prezydent Rumunii Klaus Iohannis podarował kopię flagi z 1918 roku, która należała do rumuńskiego oddziału wojskowego imienia Józefa Piłsudskiego. Prezydent Węgier podarował zaś replikę szabli okolicznościowej generała Józefa Bema. Później przywódcy wpisali się do księgi z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Za 3 godziny prezydenci udadzą się do Łazienek Królewskich. Tam odbędzie się rocznicowy koncert muzyki poważnej. Zostaną wykonane utwory Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego i Karola Szymanowskiego. A Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Nie żyje amerykański kucharz światowej sławy Anthony Bourdain. Według stacji CNN popełnił samobójstwo w hotelu w Strasburgu we wschodniej Francji. Miał 61 lat. Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych na naszym globie szefów kuchni, ale znany był także telewidzom ze swoich programów kulinarnych oraz czytelnikom z porywających książek, w których opisywał podróże po całym świecie, od Portugalii po Kambodżę w poszukiwaniu nowych i egzotycznych smaków. Jego dziadkowie byli z pochodzenia Francuzami z okolic Bordeaux, Zatoki Arkaszą. To ponoć tam, jedząc ostrygi, Anthony Bourdain zakochał się w sztuce gotowania i jedzenia. Autor wielu bestsellerów kulinarno-podróżniczych chętnie sięgał po pióro, by pisać artykuły do znanych gazet w USA i Wielkiej Brytanii, ale także próbował swoich sił jako powieściopisarz. Znany jako niegrzeczny chłopak światowej kuchni Anthony Bourdain, który próbował najdziwniejszych potraw świata, włącznie ze sfermentowanym rekinem z Islandii, z wielkim sarkazmem odnosił się do kuchni wegańskiej i wegetariańskiej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Trójce pora już teraz na wiadomości sportowe. I w studiu Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Piłka nożna, tenis, ale pozwolą Państwo, zaczniemy od siatkówki, bo bardzo dobra informacja nadeszła z Osaki. Oto Polacy wygrali z Włochami 3-2, w tiebreaku było 15-10, czyli pewne zwycięstwo w tym decydującym piątym secie. To pierwszy mecz trzeciego turnieju Ligi Narodów podopieczni Heinena. Wygrali 6 z 7 dotychczasowych spotkań. Jutro gramy z gospodarzami, czyli Japonią, w niedzielę z Bułgarią. No i teraz piłka nożna. Dziś pierwsza przystawka przed głównym daniem, jakim będzie mundial. Nasza piłkarska reprezentacja zagra towarzysko z Chile. W Poznaniu jest już nasz reporter Janek Kałucki. Ciekawe, jakie warianty taktyczne będą ćwiczone. Adam Nawałka będzie chciał przetestować grę w obronie bez Kamila Glika oraz różne warianty w ofensywie z Zielińskim, Krychowiakiem, Milikiem i Lewandowskim. W tej chwili w Poznaniu jest piękna pogoda i niemal na każdym kroku można zobaczyć kibica w biało-czerwonych barwach. Kibice są świetni pod każdym względem. Chcielibyśmy im bardzo podziękować za to, że nas wspierają, czy to przed Euro, podczas, czy teraz przed Mistrzostwami Świata. To wsparcie jest dla nas ważne ze względu na to, że dużo łatwiej się nam gra. My ze swojej strony chcemy się odwdzięczyć im postawą na boisku. Mówił Grzegorz Krychowiak. Fani dopiszą też na stadionie. Mają odśpiewać gromkie 100 lat Kamilowi Grosickiemu. Nasz pomocnik kończy dziś 30 lat. Początek spotkania o 20:45. Poznań, Jan Kałucki. No ciekaw jestem, jaki będzie wynik. Teraz Paryż, kort Rolanda Garrosa. Znamy już pierwszego finalistę. Dominic Thiem pokonał autora największej niespodzianki w tegorocznym turnieju. Włocha Marco Cecchinato 7-5, 7-6, 6-1. Austriak po raz pierwszy zagra w wielkoszlemowym finale. Trwa drugi pojedynek półfinałowy. Hiszpan Rafael Nadal gra z Juanem Martinem del Potro z Argentyny. Mecz znakomity, palce lizać. Pierwszy set 6-4 dla Nadala. W tej chwili 40-40 w pierwszym gemie drugiego seta. Na finał typowaliśmy Igę Świątek. Niestety młoda Polka nie zagra w finale juniorskiego French Open. Iga przegrała zacięty półfinał z Amerykanką Katie McNally 6-3, 6-7, 4-6. McNally to na co dzień partnerka deblowa Polki. W finale McNally zagra ze swoją rodaczką Corey Gauff. I jeszcze dwie informacje piłkarskie. Zbigniew Smułka został nowym trenerem piłkarzy Arki Gdynia. Ma 46 lat. W ostatnim roku prowadził zespół Stali Mielec, z którą zajął 8 miejsce w pierwszej lidze. Podpisał z Arką kontrakt do końca przyszłego sezonu. Natomiast Krzysztof Piątek, znany Państwu snajper naszej ekstraklasy, przechodzi do Genui. 22-letni napastnik występował za Zagłębiu Lubin i w Krakowi. Rozegrał 105 spotkań w ekstraklasie, strzelając 39 goli. Życzymy mu powodzenia. Genoa to 12 drużyna minionego sezonu Serie A. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 22. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na PGE Narodowym w Warszawie. Tym razem tematem przewodnim będzie ruch. Ruszamy już jutro o 11:00. Na miejscu nasi dziennikarze Katarzyna Stoparczyk, Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach, Michał Margański, Tomasz Rożek, Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Relacje na antenie Trójki przez cały dzień. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ruszaj z dopingiem. To niepobite gary. Saturn rozdaje sambary. Saturn rozdaje sambary. Kupując telewizor, soundbar dostaniesz w zestawie. Na przykład do telewizora Philips 55 cali 4K Ultra HD klasa A+, Android TV za 5999 zł. Dodajemy soundbar Pure Acoustic o wartości 699 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej.

Tak, dzień dobry panie Kubo. Chciałem poinformować o wypadku, który się zdarzył na A2. Wracamy właśnie z Poznania w kierunku Łodzi. Ta nitka jest w miarę przejezdna, ale z Łodzi do Poznania jest całkowicie zablokowana. Jakieś renomegany płonie i straż pożarna właśnie to gasi. Są bardzo duże utrudnienia, korek ma kilka kilometrów długości, więc jeśli ktoś ma możliwość, to niech zawczasu zjedzie na bok. Uważajmy w takim razie i bardzo panu dziękuję za informację. Pozdrawiam. Stay tuned for more rock and roll. 16 minut po 17. Jutro, proszę państwa, wielkie święto nauki, piknik naukowy Polskiego Radia. A na nim moc atrakcji, moc wzruszeń, sporo niespodzianek dla dzieci, będzie dużo dymu, niezwykle kolorowo. A o to zadbają studenci z Wojskowej Akademii Technicznej. Na początku trzeba się zabezpieczyć, zakładając rękawice. Światowy podfilm. W przypadku reakcji, którą my nazywamy kameleonem, zmiana barwy wynika ze zmiany stopnia utlenienia manganu w naszym związku. Karol Zalewski, przewodniczący Koła Naukowego Chemików. Mangan jest o tyle ciekawym, fajnym pierwiastkiem, że on w różnych swoich stanach w różny sposób zabarwia związki, w których się znajduje. Kameleon to jest pokaz tak naprawdę adresowany do młodzieży takiej w wieku bardzo szkolnym, jak i do osób dorosłych. Agata Oszczak-Nowińska, opiekun Koła Naukowego Chemików Wojskowej Akademii Technicznej. Zmienia się kolor z takiej barwy wyjściowej, czyli kolor biskupi. Przechodzi to w następne inne kolory do zielonego. Biskupi, który też można nazwać innym kolorem malinowym. Szymon Boroński, Koło Naukowe Chemików. Jest on bardzo intensywny, ponieważ bardzo mała ilość kryształków wystarczy do uzyskania bardzo intensywnej barwy. Również ten kolor zielony, który następuje przy pierwszym etapie redukcji tych jonów nadmanganianowych, też jest bardzo ładnym kolorem, takim intensywnym zielonym. Ogólnie sama ta reakcja jest szeroko wykorzystywana, ponieważ często związki nadmanganian potasu wykorzystywane jako bardzo dobry utleniacz. Reakcja ta jest przykładem reakcji redox. Mateusz Gracka, sekretarz Koła Naukowego Chemików Wojskowej Akademii Technicznej. Nazwa ta pochodzi od słów utlenienie i redukcja angielskich. Polega to generalnie na przekazywaniu elektronów między dwiema substancjami, związkiem manganu w tym przypadku i glukozą. I można powiedzieć, że szkoda, że państwo tego nie widzą. No, jest to całkiem widowiskowe zjawisko, natomiast możemy je zobaczyć na pikniku. A przypomnijmy, piknik jutro na Stadionie Narodowym. Wstęp bezpłatny od 11 do 20. Każdy i duży, mały znajdzie tam coś dla ciebie, o czym przekonuje Tomasz Jeleński. 18 minut po 17. To Hanna Banaszak. O szczęściu się często powiada, że blask ogromnie złudny ma. A ja powiem o mym szczęściu i to, że się nie śpieszy, no a ja tak bym chciała kochać już i każdym dniem miłości me serduszko cieszyć. I w oczy, w te cudne oczy do porannych wzdłuż ja patrzeć chciałabym już. Pod bluzeczką lila róż czuły telegraf wystukuje treść depeszy. Ach szczęście moje znajdź właściwy trop. Tu jestem, czekam tu, stop. Stuk puk, stuk puk, stuk puk. Płyną pytania z trwożonych serc. Czy potrwa jeszcze dzień, czy wieczność? Ten piękny świat, a więc jakbym chciała kochać już, ja nie mam czasu do stracenia, mnie się śpieszy. Pieszczotę twych pocałunków, błysk miłosnych burz ja poznać chciałabym już. I wierzę, że przyjdzie ta chwila, gdy wreszcie spojrzę w oczy te i serce jak dzwon powtórzy to on i martwić się przestanę, że jeszcze jedna ważna informacja drogowa. Tym razem pan Jarosław, witam pana. Krótko proszę, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że na Mnistwie w Cieszynie, na ulicy Sowiej, nie ma żadnych korków. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Czuły telegraf wystukuje treść depeszy. Ach szczęście moje, znajdź właściwy trop. Tu jestem, czekam tu stop. Płyną pytania z trwożonych serc. Czy potrwa jeszcze dzień, czy wieczność? Ten piękny świat, a więc tak bym chciała kochać już. Ja nie mam czasu do stracenia, mnie się śpieszy. Pieszczotę twych pocałunków, długie szczęścia dni. Chcę mieć to zaraz, a ty? Niegdyś z trójkowej płyty tygodnia. Jerzy Duduś Matuszkiewicz, słowa Wojciech Młynarski i Hanna Banaszak. Program trzeci, 22 minuty po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, witamy panią profesor. Dzień dobry. Będzie o mundialu, o mistrzostwach? Będzie, bo to bardzo aktualny temat i słuchacze się interesują nie tylko samą imprezą, ale też nazwą. Mhm. Pan Michał ma wątpliwości, czy powinniśmy takie mistrzostwa świata w piłce nożnej nazywać mundialem, bo przecież jest to nazwa hiszpańska i jeżeli państwo pamiętają, to rzeczywiście do 78 roku, czyli do czasu tych mistrzostw, które się odbyły w Argentynie, ona nie była używana. Mhm. Została wtedy w tym 78 roku zaczęliśmy mówić mundial za Argentyńczykami, czy właściwie krajami hiszpańskojęzycznymi. I to jeszcze utrwaleniu się tej nazwy sprzyjało to, że po tym 78 roku mieliśmy jeszcze dwa razy mistrzostwa w krajach hiszpańskojęzycznych, to znaczy w Hiszpanii, a potem w Meksyku. I bo samo to słowo oczywiście mundial pochodzi z języka hiszpańskiego, to jest przymiotnik znaczący tyle co światowy i występuje w takim wyrażeniu Copa Mundial, prawda? Czyli światowy puchar w języku hiszpańskim i jest, no właśnie ten Copa Mundial jest taką potoczną hiszpańską nazwą mistrzostw. Czyli możemy używać, czy jednak nie, w odniesieniu do mistrzostw jedynie, które odbywały się w krajach hiszpańskojęzycznych, czy możemy po prostu używać w ogóle? No jak najbardziej możemy używać w ogóle, bo to, że zaczęło się to jakby to żywot tego słowa w języku polskim w związku z mistrzostwami w Argentynie, no nie przeszkadza w tym, żeby używać tego słowa też w odniesieniu do innych mistrzostw. Można powiedzieć, że no oczywiście wiemy dzisiaj, to jest już nazwa całkowicie przyjęta i po prostu bardzo wygodna. No mówimy mundial, a nie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Ale prawda? Czasami przecież słyszymy na przykład o mundialu siatkarskim albo o mundialu w piłce ręcznej. Tak, i tutaj przyznam, mam mieszane uczucia, bo z jednej strony rzeczywiście takim podstawowym odniesieniem tej nazwy jest ten światowy turniej piłkarski, to znaczy w piłce nożnej, a z drugiej strony rzeczywiście jest ona wygodna, jest ona bardzo ekonomiczna. Zamiast dwuwyrazowego określenia Mistrzostwa Świata mówimy po prostu mundial. No i to wskazuje na to, że jest ona widocznie potrzebna też w tych innych użyciach, które nie odnoszą się do piłki nożnej. Przyznam, ja sama jej nie używam, ale też nie dostaję gęsiej skórki, gdy słyszę, że o mundialu siatkarskim. Rozumiem. Pani profesor mówiła o tym, że te Mistrzostwa Świata odbywają się 3 razy w krajach hiszpańskojęzycznych, a gdybyśmy chcieli te mistrzostwa policzyć, chyba byłby problem. Byłby problem, dlatego że mistrzostwa to jest rzeczownik bez liczby pojedynczej, to znaczy oczywiście w tym znaczeniu rozgrywki sportowe. Mówimy tylko jedne mistrzostwa, a nie jedno mistrzostwo, prawda? I w związku z tym, jeśli byśmy chcieli być w całkowitej zgodzie z gramatyką, no to musielibyśmy powiedzieć, że odbyło się 3 mistrzostw. Czyli 3 mundiale? 3 mundiale to jest, o właśnie, pan redaktor bardzo ładnie z tego wybrnął. W każdym razie konstrukcję 3 mistrzostw usłyszał pan Paweł, ale usłyszał od swojej dziewczyny, która jest studentką polonistyki i bardzo się zdziwił. No, studentka polonistyki rzeczywiście mogła tej formy użyć. Ja zachęcam oczywiście wszystkich państwa, żeby używali tych form. 3 mistrzostw, 5 mistrzostw i tak dalej. To są formy wzorcowe. Wzorcowe, czyli jakie? No takie najbardziej zgodne z gramatyką, powiedziałabym, ale jednak godne niezmiernie... naśladownictwa. Godne tak? naśladowania, tak, ale jednak bardzo rzadko, bardzo rzadkie, no tylko biedni studenci polonistyki chyba o nich wiedzą i teraz już nasi słuchacze. No, wiemy, że te liczebniki zbiorowe 2, 3, 4 niestety odchodzą w zapomnienie, ale nie dajmy im całkowicie umrzeć. I tak jak mówimy, 2 drzwi, drzwi też nie mają liczby pojedynczej, 3 skrzypiec, 5 schodów, no, prawda, czy na przykład 3 świateł, tych świateł ulicznych, takich, no, sygnalizatorów świetlnych, no to też 2 mistrzostw. Oczywiście, ja powiedziałam, tak jak mówimy, 2 drzwi, 5 świateł, no, też nie znam zbyt wielu osób, które by mówiły 5 świateł, ale zachęcam, bo jednak 5 świateł to nie jest to samo, co 5 świateł. 5 świateł to są jest 5 tych semaforów, czy tam sygnalizacji, a 5 świateł, no to jest 5 sztuk jakichś lamp, prawda? Jest różnica w tej nawet intencji komunikacyjnej, oczywiście, prawda? W znaczeniu. A zatem jeśli mówię, że piłkarz brał udział w 2 mistrzostwach, to popełniam błąd? No, powiedziałabym i tak, i nie. Na pewno nie jest to forma zgodna z gramatyką, ale chyba już tak powszechna, że jakoś tam akceptowalna. Mimo wszystko ja zachęcam do tego, żeby słyszeć i mówić 2 mistrzostw, 3 mistrzostw, a pamiętajmy, że 2 mistrzostwa, 3 mistrzostwa to piłkarz może zdobyć. Aha. To znaczy 2 tytuły mistrzowskie. Zdobył 2 mistrzostwa na 2 mistrzostwach. To chyba łatwiej z tym mundialem jednak. No właśnie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, Katarzyna Kłosińska. Program 3, audycja popołudniowa. Autopromocja. 22. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na PGE Narodowym w Warszawie. Tym razem tematem przewodnim będzie ruch. Ruszamy już jutro o 11:00. Na miejscu nasi dziennikarze Katarzyna Stoparczyk, Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach, Michał Margański, Tomasz Rożek, Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Relacje na antenie Trójki przez cały dzień. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Program trzeci, już 17:30. Skrót wiadomości. Filip Jarek. W Warszawie obradują przedstawiciele 9 państw NATO z naszej części Europy. Rano prezydenci podpisali wspólną deklarację, w której zawarto priorytety przed lipcowym szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli. Wśród celów określonych w dokumencie jest m.in. rozwój obronności wschodniej flanki NATO i relacje z Rosją. Po raz drugi podejmujemy wspólną deklarację przed szczytem NATO, więc to jest oczywisty sukces i to właśnie pokazuje jednomyślność i to, że się w tych najważniejszych punktach ze sobą zgadzamy. Mówił prezydent Andrzej Duda. W spotkaniu bukareszteńskiej dziewiątki biorą udział prezydenci Polski, Słowacji, Węgier, Bułgarii, Rumunii i państw bałtyckich oraz przewodniczący czeskiego parlamentu. Kandydat ludowców na prezydenta Warszawy Jakub Stefaniak proponuje abolicję czynszową dla zadłużonych mieszkańców. Chodzi o umorzenie odsetek nałożonych na lokatorów, którzy nie są w stanie płacić czynszu i zastosowanie abolicji polegającej na tym, że po spłaceniu 30% długu pozostała jego część mogłaby zostać umorzona. Na konferencji prasowej mówił, że zadłużenie czynszowe w Warszawie według danych, które uzyskał, wynosi ponad 28 milionów złotych. Donald Trump wezwał do przywrócenia Rosji do grupy G7. Przed odlotem z Waszyngtonu do Kanady na szczyt G7 Trump powiedział dziennikarzom, że jest bardzo twardy wobec Moskwy, ale argumentował, że z Rosją należy rozmawiać. To wszystko w tym skrócie, a teraz ekonomia, Patrycjusz Wyszka. Ekonomia w Trójce. Dzień dobry. Minimalna płaca w przyszłym roku ma być wyższa. Ministerstwo Pracy proponuje podniesienie minimalnego wynagrodzenia do 2250 zł brutto. Wzrosnąć miałaby też w przyszłym roku minimalna stawka godzinowa do 14,70 zł brutto. Aktualnie minimalna pensja miesięczna to 2100 zł, a stawka godzinowa wynosi teraz 13,70 zł. Ban na parabanki dla samorządów. Takich ograniczeń chce Ministerstwo Finansów. Szefowa resortu Teresa Czerwińska powiedziała, że nie będzie zakazu zadłużania się w konkretnym rodzaju firm, bo skuteczniejsze jest wskazanie cech ryzykownych instrumentów finansowych. Mówimy, które instrumenty mogą być instrumentami, które rodzą ryzyka czy niebezpieczeństwa dla samorządu. Czyli trochę inna filozofia podejścia, bo proszę pamiętać o tym, że rzeczywistość gospodarcza jest bardzo złożona. Te instrumenty bardzo szybko powstają i bardzo szybko znikają. Na koniec ubiegłego roku zadłużenie samorządów w parabankach wyniosło 209 milionów złotych. Rok wcześniej były to 164 miliony. Na rynku pojawiła się nowa okazja do oszczędzania. 10-miesięczne obligacje skarbowe z premią. W innych europejskich krajach to już działa, tłumaczy Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera. W Wielkiej Brytanii, Irlandii czy też Danii. Różne są konstrukcje tego typu obligacji. Nie zawsze jest tak jak u nas, że jest oprocentowanie i do tego nagroda. Zdarza się tak, że tylko i wyłącznie jest na przykład nagroda. To nasze rozwiązanie wydaje się o tyle atrakcyjne, że nawet jeżeli ktoś tej nagrody nie wylosuje, no to dostaje odsetki na w miarę rozsądnym poziomie, a przy okazji mamy szansę jeszcze na dodatkową wygraną. Sprzedaż obligacji premiowych potrwa do 30 czerwca. Losowanie premii w marcu przyszłego roku. Tydzień na warszawskiej giełdzie, specjalnie dla Trójki, podsumuje teraz Emil Łobodziński z domu maklerskiego PKO BP. W tym tygodniu na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie rosły duże spółki z WIG-u 20. Około 3% wzrost to zasługa zarówno sektora bankowego, surowcowego, jak i paliwowego. Spółki małe i średnie praktycznie stały w miejscu, choć niektóre zaskoczyły inwestorów. Z jednej strony producent gier Ten Square Games zyskał prawie 30%, co wynika z bardzo dobrej sprzedaży jej flagowej gry. Dla odmiany, ze względu na niższą niż oczekiwaną dywidendę, kurs Prime Car Management spadł o ponad 20%. WIG20 dzisiaj 0,91% pod kreską. Euro kosztuje 4,28 zł, dolar po 3,64, funt brytyjski 4,88 zł, a frank szwajcarski po 3,69 zł. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hey! Graj na całego i strzelaj do bramy. Dwie raty gratis dla ciebie mamy. Euro!

Tanty Love w Trójce. Uwaga, proszę Państwa, regularne jedzenie tak zwanego śmieciowego jedzenia może powodować niepłodność. Potwierdzają to najnowsze badania australijskich naukowców. Z badań wychodzi taki wniosek, że jeżeli te fast foody są często w menu, często, czyli minimum 4 razy w tygodniu. Dziennikarz magazynu naukowego Focus, Jan Stradowski. To wtedy faktycznie zaczyna spadać szansa na zajście w ciążę. Ten czas, średni czas na zajście w ciążę wydłużył się o miesiąc w stosunku do kobiet, które nie jadły tak często fast foodów. A samo ryzyko niepłodności wzrosło dwukrotnie, bo bodajże z 8% w grupie tej, która fast foodów nie je, do 16% w grupie, która te fast foody je często. Poszukujemy takiego terminu jak dieta płodności. Dietetyk kliniczny Sandra Ataniel. On rzeczywiście coraz bardziej się teraz kształtuje. Mamy coraz więcej badań na ten temat. Głównie ze względu na to, że Światowa Organizacja Zdrowia uznała dość niedawno, że niepłodność stała się chorobą cywilizacyjną. Okazuje się, że 1 na 6 par rzeczywiście ma ten problem. Jest to stricte związane ze stylem życia. Wiemy na pewno, że niskotłuszczowa dieta nie jest korzystna dla płodności. Sylwia Leszczyńska z Instytutu Zdrowego Żywienia Sanvita, autorka książki Dieta dla płodności. Ponieważ tłuszcze same w sobie są potrzebne do produkcji hormonów. Także zbyt niski poziom tkanki tłuszczowej w organizmie zaburza płodność. Kolejne nadmierne spożycie tłuszczu również nie sprzyja płodności. Szczególnie niekorzystne znaczenie właśnie kwasem tłuszczowym trans przypisuje się. Mówimy tutaj o margarynach twardych, o produktach w proszku, o fast foodach, słodyczach, ciastkach, tortach. To niestety zbyt duża ilość tych kwasów tłuszczowych trans powoduje, że ta niepłodność zaczyna być coraz większym problemem. Dość często właśnie pary zgłaszają się do gabinetu. Często jest to związane właśnie z niepłodnością u obojga partnerów. Najczęściej u mężczyzn jest to niska jakość nasienia, na co możemy wpłynąć poprzez prawidłową dietę, ale również przez regulację masy ciała. U kobiet najczęściej są to zaburzenia owulacji, insulinooporność, często niedoczynność tarczycy, która również może obniżać szanse na zajście w ciążę. Nie badano w tych analizach australijskich mężczyzn, aczkolwiek można domniemywać, że u nich jest podobnie, ponieważ jeżeli dieta jest niezbyt dobra, jeżeli mamy jeszcze jakieś inne szkodliwe nawyki typu palenie czy picie często alkoholu, to wtedy spada płodność, to od dawna wiadomo, więc jeżeli ktoś szykuje się do stania rodzicem albo ma z tym problem, to rzeczy takie właśnie jak pozbycie się nałogów i przejście na zdrową dietę to są rzeczy, które robi się w pierwszej kolejności, bo bez tego nawet najlepsza technika, najlepsze leczenie może nie pomóc. O tę zależność pomiędzy jedzeniem, dietą a płodnością pytał Marcin Pośpiech. The Kendall Sisters, Puls Trójki, już za moment. Baby, I love you so. Come close. No, no. Come close. No, no. Yeah, yeah. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry. Ministrowie obrony państw NATO spotykają się w Brukseli. W Warszawie szczyt bukareszteńskiej dziewiątki, czyli członków NATO z Europy Środkowej i Wschodniej. Więc w Trójce porozmawiamy teraz o naszym bezpieczeństwie. W Krakowie jest z nami były minister obrony, senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Klich. Witam. Witam panie redaktorze, witam państwa serdecznie. A w studiu przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nowe dowództwa NATO powstały w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech. Dlaczego nie w Polsce, panie pośle? Od początku Niemcy były na takiej pozycji lidera z różnych przyczyn. Pomimo tego, że staraliśmy się i Polska przedstawiła bardzo interesującą ofertę, to jednak zdecydowano lokalizację tego dowództwa logistycznego w Niemczech. Natomiast nie mamy się czego wstydzić. No, jesteśmy partnerem, który brany jest pod uwagę nawet przy tak ważnych decyzjach. Ale staraliśmy się, minister Mariusz Błaszczak mówił nawet, że jest na to duża szansa, bo nasi sojusznicy doceniają zaangażowanie Polski. Czyli jednak nie doceniają, to porażka? Panie redaktorze, no doceniają, no ale decyduje też o tym wiele spraw. Wpłynęło wiele aspektów tego rozwiązania i no nie, po prostu nie ma się czego wstydzić. No, teraz nam się nie udało, ale liczymy na to, że dowództwo armijne powstanie w Polsce i też ministerstwo, nie tylko ministerstwo, wszystkie czynniki, pan prezydent również zabiegamy o to, żeby to nowo powstające, planowane do powołania nowe dowództwo zostało przydzielone Polsce. Panie ministrze, pytanie do Krakowa, jak pan ocenia te zabiegania? No one tak naprawdę uzyskały dopiero realny charakter od czasu, kiedy minister Błaszczak zastąpił ministra Macierewicza, bo minister Macierewicz nie był traktowany poważnie przez partnerów i sojuszników, więc mało czasu było na to, aby osiągnąć te cele, które Polska sobie stawia. Polska pozycja w sojuszu zachwiała się. Może nie w takim stopniu jak w Unii Europejskiej, ale niestety zachwiała się. No i relacje polsko-amerykańskie przeżywają w tej chwili kryzys taki, którego w ogóle sobie nie wyobrażaliśmy kiedykolwiek, że mogą przeżywać z naszym najważniejszym sojusznikiem. Więc to są takie wektory, to są takie czynniki, które spowodowały, że Polska nie ma w tej chwili przed tym szczytem takiej pozycji, jaką mogła i powinna była mieć, żeby uzyskać to, co dla nas jest najważniejsze. Mówi pan, że wcześniej tych działań nie było, ale to właśnie Antoni Macierewicz, minister Macierewicz mówił, że z militarnego punktu widzenia Polska jest najwłaściwszym miejscem do usytuowania tego typu dowództwa, no więc tam chyba jakieś zabiegania jednak były. No tak, no ale dobrze, że pan powiedział. Minister Macierewicz mówił. Tak? Tyle, że ministra Macierewicza oficjalnie nie przyjął ani Ashton Carter, czyli były sekretarz obrony z administracji Obamy, ani obecny Jim Mattis w Pentagonie. Był w zasadzie jedynym z polskich ministrów obrony, który na początku swojego urzędowania i potem przez cały czas nie został przyjęty w Pentagonie, więc mówmy o działaniach i o faktach, a nie o tym, co się mówi. Panie pośle, a jaka jest szansa na to dowództwo armijne, o którym pan wspomniał? Tutaj decyzja najprawdopodobniej zapadnie w Brukseli na szczycie w lipcu. Czy tutaj też się skończy na zapowiedziach i na szumnych słowach, czy decyzja pomyślna dla nas jest szansa, że zapadnie? Panie redaktorze, no najpierw muszę komentować słowa pana ministra Klicha. No pan minister Klich może mówić, że w Warszawie dzisiaj pada deszcz, a w Warszawie akurat słońce świeci. No ale to dla przedstawicieli właśnie opozycji totalnej to jest dosyć typowe, że mówią coś wbrew oczywistym faktom. Znaczy wbrew oczywistym faktom nie mówię, dlatego że nie został... Ale ja panu nie przerywałem. Panie ministrze, że ministra Macierewicza nie przyjął żaden sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych. Nie przyjął po prostu. Pan mówi, powiem, jakie, co pan powie, powtórzę, co pan powiedział, że jeszcze nigdy nie były takie złe relacje pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. No panie ministrze, no minimum przyzwoitości wymaga powiedzieć, prezydent Stanów Zjednoczonych przyjechał do Polski jako do pierwszego kraju. Prezydent Stanów Zjednoczonych bardzo jednoznacznie i wielokrotnie poparł polską ideę Prawa i Sprawiedliwości i pana prezydenta Dudy Trójmorza. Prezydent Stanów Zjednoczonych podejmuje kolejne decyzje dotyczące rozlokowania kolejnych jednostek wojskowych czy sprzętu w ramach tej permanentnej obecności na wschodniej flance NATO. A pan minister Klich mówi, że Polska ma bardzo złe. Oczekujemy, że szczyt NATO w Brukseli podejmie decyzję właśnie w sprawie powołania tego niezwykle istotnego dowództwa i że to powstanie właśnie na wschodniej flance NATO, w domyśle oczywiście w Polsce. W najbliższym czasie nie będzie też stałych baz amerykańskich wojsk w Polsce, tak wynika ze słów ambasadora USA przy NATO. Tydzień temu pojawiła się informacja o tym, że polski rząd chce utworzenia takiej bazy koło Torunia i jest gotów zapłacić na to nawet $2 miliardy. Panie ministrze, powinniśmy się o to starać, powinniśmy zabiegać, powinniśmy płacić nawet takie pieniądze? Ale oczywiście, że tak. To znaczy tutaj nie ma żadnej różnicy pomiędzy rządzącymi a opozycją i nie powinno nigdy być, dlatego że polską racją stanu jest to, żeby rotacyjna obecność Amerykanów w Polsce, rotacyjna obecność jednostek natowskich w Polsce stała się obecnością stałą, prawda? I przypomnę, że pan prezydent Duda w swojej kampanii wyborczej obiecywał, że to, co rotacyjne, zostanie zastąpione tym, co permanentne, czyli stałą obecnością. I my jako opozycja wspieramy te działania. A w pana ocenie jest na to realna szansa? Szkoda, że to do tej pory się nie wydarzyło, a nie wydarzyło się między innymi za sprawą tego, co się wydarzyło później po opisywanych przed chwilą faktach przez pana przewodniczącego, mianowicie po karygodnym błędzie, jakim była ustawa o IPN-ie, który spowodował kryzys polsko-amerykański, jakiego wcześniej nie było. Powtórzę to, co wcześniej powiedziałem. Jeżeli prezydent Duda jest przyjmowany przez burmistrza New Jersey, a nie jest przyjmowany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych w Stanach Zjednoczonych wtedy, kiedy przyjmowany jest prezydent Uzbekistanu, jeżeli czterokrotnie Departament Stanu kieruje noty, Panie ministrze, to już przeszło się w stosunku do Polski kilka razy. To są wszystko fakty potwierdzające to, że w stosunkach polsko-amerykańskich nie jest dobrze. Porozmawiajmy o tym, co zdarzyło się dzisiaj, o słowach, które padły dzisiaj. Chodzi o to, że permanentna obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest absolutnie konieczna i opozycja taką politykę rządu ze wszystkich swoich sił wspiera. Chciałbym porozmawiać o tym, co zapadło dzisiaj w Warszawie i w Brukseli. W Warszawie przywódcy powiedzieli m.in., że szczyt NATO powinien jeszcze bardziej wzmocnić jedność sojuszu oraz w duchu zasady 360 stopni wypracować kompleksową odpowiedź na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa. Jakby panowie zdefiniowali te najważniejsze zagrożenia naszego bezpieczeństwa, panie pośle? Naszym podstawowym zagrożeniem to jest oczywiście agresywna polityka i agresywna retoryka prezydenta Putina i takie zagrożenie ze strony Rosji. To jest dla nas oczywiście kluczowe i to jest zagrożenie, które od kilku lat jest już niekwestionowane przez praktycznie nikogo. Natomiast oczywiście musimy brać pod uwagę również bardzo istotne zagrożenia cyberatakami różnymi, zagrożenia tą wojną hybrydową, a raczej wojną informacyjną, a precyzyjnie mówiąc wojną informacyjną, ale również musimy brać pod uwagę to, że w chwili obecnej imigranci nam nie zagrażają z powodu konsekwentnej, racjonalnej polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości. To nie możemy o tym zapominać i też pamiętamy, że też gdzieś tam mogą być jakieś inne zagrożenia terrorystyczne. Panie ministrze, jeszcze pana proszę o krótkie zdefiniowanie tych największych zagrożeń w tej chwili. No oczywiście, że polityka rosyjska, która jest agresywna, polityka rosyjska, która już nie dotyczy tylko i wyłącznie regionu, ale także jest polityką globalną. Jak najbliższe współdziałanie z NATO, jak najbliższe współdziałanie z europejskimi sojusznikami oraz coś, czego nie ma rzeczywiście w polityce tego akurat rządu, a powinno być, także wzmacnianie europejskich zdolności obronnych w większym stopniu, aniżeli tylko poprzez PESCO, który został uruchomiony pod koniec zeszłego roku. Czyli cztery sprawy, które są w moim przekonaniu kluczowe. Ta wspólna deklaracja dziewiątki bukareszczańskiej dzisiaj też mówi o tym, że podejście NATO do Rosji oparte ma być na odstraszaniu. Na czym ma polegać takie odstraszanie? Tam jest, to jest cytat z deklaracji. Między innymi na tego przekształcaniu tej stałej rotacyjnej w permanentną. My tak to rozumiemy, że oczekujemy, że jednak te zapowiedzi, które płyną z Senatu Stanów Zjednoczonych, że one zostaną rozpatrywane i wcale nie jestem przekonany, że to zostało zarzucone. Senat zlecił Pentagonowi przeprowadzenie analiz i te analizy, jestem przekonany, że będą prowadzone, dotyczące zasadności stałej obecności w Polsce. No ale od analiz do decyzji to musi płynąć jakiś czas. Liczymy na to, że to będzie. To byłoby dla nas kluczowe. Oprócz tego zwiększanie własnego potencjału obronnego nie tylko w naszym regionie, ale w całej Unii, w całej NATO, to jest najlepsza metoda odstraszania. Z kolei w Brukseli sojusz zatwierdził inicjatywę 4x30. Zgodnie z nią NATO do 2020 roku ma mieć 30 batalionów zmechanizowanych, 30 eskadr lotniczych i 30 okrętów bojowych gotowych do działania w ciągu 30 dni lub szybciej. Panie ministrze, takie podniesienie gotowości jest w tej chwili niezbędne? To jest taki trzeci krok po pierwszym, który został wykonany w Newport, wtedy kiedy została utworzona szpica i zostały wzmocnione siły szybkiego reagowania. Po drugim kroku, który został uczyniony w Warszawie, to znaczy po utworzeniu tak zwanej Enhanced Forward Presence, czyli tego, co gościmy na terenie, czego elementy gościmy w tej chwili na terenie Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. I to jest taki trzeci krok, czyli zwiększenie zdolności, zwiększenie gotowości sił, zwiększenie ich wielkości i zwiększenie zdolności do przerzutu tych sił, które mają stanowić tak zwane follow-on forces, czyli te, które przychodzą z pomocą, które wzmacniają kraj, który jest rzeczywiście zagrożony. Niezmiernie ważny krok, niezmiernie istotny i myślę, że to jest zasadnicze zadanie dla szczytu brukselskiego. Zwiększenie gotowości sił, zwiększenie ich zdolności do przerzutu i zwiększenie także ich wielkości. Panie pośle, krótki komentarz do tej sprawy. Mnie ta propozycja, która mam nadzieję przyjmie realne kształty właśnie w Brukseli, niezwykle jest dla mnie istotna i cieszy, bo NATO po raz kolejny w tych trzech krokach, czyli od Newport, pokazuje, że jest w stanie, jest zdolne do zapewnienia globalnego bezpieczeństwa, nie tylko w Europie. Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość i w studiu w Krakowie dziękuję. Senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Klich. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ruszaj z dopingiem. To niepobite gary. Saturn rozdaje sambary. Saturn rozdaje sambary. Kupując telewizor, soundbar dostaniesz w zestawie. Na przykład do Smart TV LG 55 cali 4K Ultra HD klasa A z funkcją Active HDR za 2199 zł dodajemy soundbar LG o wartości 799 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Oszczędź sobie stresu. Oszczędź sobie rozczarowań. Oszczędź sobie wydatków. Łatwo się mówi? Tak. I łatwo się to robi. Teraz kupując wybrany model Volkswagena, możesz dodać pakiet przeglądów serwisowych na 4 lata. Już za 99 zł. Odwiedź salon Volkswagena i skorzystaj z wyjątkowej oferty. Przeglądy przez 4 lata. Już za 99 zł. Sprawdź w wybranym salonie. V-